أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Duruş suresine başlıyoruz. Yine Mekke'de inen surelerden. Yine Mekki surelerden olan Duruş suresi. Bu surenin muhtevasından da insanları dinlerinden döndürmek için Mekke müşriklerinin Müslümanlara şiddetli şekilde zulmettiklerini anlıyoruz. Her türlü azabı reva gördükleri bir dönemde inmiş bu sure. Evet, Rabbimiz geçmişten misaller vererek, bak onlar da böyle yapıyorlardı, netice ne oldu, kazanan kim oldu? Müslümanlar, kaybeden Müslümanlara zulmedenler. Bugün de biz Duruş suresini okuyoruz Amerika'ya, İngiltere'ye, Birleşmiş Milletler'e. Müslüman kanını aktırmakla ömürlerini tüketenlere, plan ve programlarını Müslüman kanı aktırmak için devam ettirenlere biz de Duruş suresini okuyoruz. Dinleyin, duyun. 14 asır önce Mekke müşrikleri zulmediyordu Müslümanlara. Allah bu sureyi indirmek suretiyle Müslümanlara direnç verdi. Müslümanlara sabır tavsiye etti. Müslümanlara sabredin, Allah'ın yardımı sizinle beraberdir dedi. Kafirlere ise tehdit etmiş oluyor bu ayet-i kerimeler. Evet, siz de bir gün geçmiş toplumların yaptığı bu işi yaptığınızdan dolayı başınıza belalar gelecek, afetler gelecek, musibetler gelecek. Allah'ın bu dünyada stres, bunalım, buhran gibi sıkıntılarıyla sıkıntılı hayat yaşayacaksınız. Rahat yüzü görmeyeceksiniz. Öbür alemde de Allah size kıyamette cehennem azabını verecektir demiş oluyoruz bu sureyi okumak suretiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz Duruş suresini okumaya. Vessemâi zâtil buruç. Andolsun takım yıldızlarla dolu olan göğe. Burçlar. Semada burçlar var. Semada galaksiler var. Semada yıldız kümeleri var. Semada kutup yıldızı var. Semada ay ve güneş var. Rabbimiz semaya yemin ediyor. Bakın bakalım. O semadaki yıldızları, o semadaki burçları, o semadaki gördüğünüz şeylerin birini yaratabilir misiniz? Onları ben meydana getirdim. Onlardan biri de sizin dünyanızdır. Binlerce, yüz binlerce yıldızın biri de bizim dünyamız. Evet. Yani o semadakilerin binde biri, milyonda birisiniz siz esasında. İçindekileriyle birlikte siz onlardan birisiniz. Bakın semaya andolsun ki, burçlar sahibi olan semaya, takım yıldızlarla dolu olan göğe andolsun ki, vel yevmil mev'ud, o vaat edilen güne, o kıyamet gününe de andolsun ki, evet, bir gün mutlaka kıyamet kopacaktır. Bu dünyanın sonu mutlaka gelecektir. Belli bir süre yaşayıp öleceksiniz. Belli bir süre sonra da dünyanın ömrü bitecek. O vaat edilen gün, kıyamet günü gelecektir mutlaka. Ve şahidin ve meşhud, kıyamet günü hazır olanlara ve o gün görülecek acayip şeylere de yemin olsun ki, veya peygambere ve ümmetine de yemin olsun ki, veya son peygamberin ümmetine ve diğer ümmetlere de yemin olsun ki, veya değişik bir anlam, peygamberlerden her biri ve ümmetlerine de and olsun ki, ve şahidin ve meşhud. Peygamberler ve ümmetleri, son ümmet ve önceki ümmetler, kıyamet günü görülecek dehşetli manzaralar, şahit olunacak dehşetli manzaralar da andolsun ki, kutile ashabul uhdud, evet, kahrolsun, yerde hendekler kazıp Müslümanları yakmak için ateş yakanlar, füzeleriyle masum Müslümanları öldüren Amerika kahrolsun, kutile ashabul uhdud, İngiliz ve Amerika'ya destek olanlar hepsi kahrolsun. İsrail kahrolsun. İsrail'e yandaş olanlar, destek olanlar kahrolsun. Kutile ashabul uhdud. Evet, Birleşmiş Milletler kahrolsun. Müslümanların kanını aktırıp bitirdikten sonra ateşkes ilan eden Birleşmiş Milletler de kahrolsun. Ateşkes ne zaman yapılır? Savaş başladığı anda yapılır. Birinci gün, ikinci gün. Bir ay, iki ay ateş devam ediyor. Müslümanların gücü bitiyor, Müslümanların hepsi yerle bir oluyor. Ateşkes ilan ettik, vazifemizi yaptık diyor. Kim? Birleşmiş Milletler. Kutile ashabul uhdud. Evet, kahrolsun. Müslüman kanı aktırmak için birlikte ve beraberlikte hareket edenler. Hendekler kazmak suretiyle Müslümanları yakmak için ateş yakanlar. Müslümanları füzeleriyle, toplarıyla, tanklarıyla ezip enkaz altında bırakanlar kahrolsun. Kutile ashabül uhdud. Ennâri zâtil vekûd. Evet. Binlerce sene önce geçmiş toplumlarda, geçmiş milletlerde azabı füze olmadığı için, tank ve top olmadığı için böyle yapıyorlarmış. Büyük hendekler kazıyorlar. Hendeklerin içerisini ateşle dolduruyorlar, yakıyorlar odunları. Müslümanları getirip ya dininden dönersin veya bu ateş çukuruna kendini atarsın diyorlarmış. O dönemden bahsediyor. Biz de bu dönemi gözler önüne getiriyoruz. Füzeleriyle darmadağın ediyor. Acaba bu dağdaki bu mağaraya sığınmış olan bir Müslüman var mıdır diye o mağarayı saatlerce topa tüfeğe tutuyor. Füzeleriyle orayı tahrip etmeye çalışıyor. Ennâri zâtil vekûd. Evet, bir zamanlar hendeklere alevler yakanlar da aynısını yapıyorlardı. Müslümanları o alev içerisine atarak yakıyorlar ve yok ediyorlardı. İzhum aleyha kuud. Hani o zalimler ateşin başında da oturuyorlardı. Kahkahalarla çadırlarının içerisinde ateşe atılanların nasıl yandığını, nasıl ızdırap içerisinde kıvrandıklarını görmek için oraya oturuyorlar. Şimdikiler de kameraya aldırarak kahkahalarla seyrediyor o manzaraları. O günkü kafirler ateşin yanı başına oturarak, görebilecekleri yere oturarak seyrediyorlardı. Bugünküler de kameraya alarak masum insanların, çocukların, kadınların nasıl feci bir şekilde öldüklerini seyrediyorlar. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ Evet, Rabbimiz 7. ayeti de buyuruyor ki, müminlere yaptıkları azap ve işkenceyi seyrederlerdi. Bugün kameradan izliyorlar, bugün CD'den izliyorlar, bugün değişik yaptıkları alımlardan izliyorlar. O günde bizzat o ateş çukurlarının yanı başında veya yüksek bir yerde onların nasıl yandığını görmek üzere seyrediyorlardı. O günkülerin imkanları oydu, bugünkülerin imkanları da bu. Müminlere yaptıkları azabı seyrediyorlar. İnsafsız, merhametsiz bu insanlar. Azap ettik, bitti iş, bir de oraya bakmayalım demiyor. Kalpleri mühürlendiği için, kalpleri katılaştığı için o manzarayı bir de gözleriyle seyrediyorlar. Seyretmek için tekrar tekrar bakıyorlar. Evet. 8. ayet. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Niçin yapıyorlar bunu? O günkü kafirler müminlere niçin yapıyordu? Bugünkü Amerika ve İngiliz Birleşmiş Milletler müminlere niçin bu yaptıkları azabı ve işkenceyi yapıyorlar? Müminlerin sadece güçlü ve övgüye layık olan Allah'a inandıklarından dolayı. Evet, müminler kime inanıyorlar? Tek olan Allah'a, güçlü olan Allah'a, övgüye layık olan Allah'a inanıyorlar diye onlardan intikam alıyorlar. La ilahe illallah dedin mi intikam alıyorsun da. Niçin? Bizim putlarımıza tapmıyorsun. Bizim hayat tarzımızı, bizim dinimizi benimsemiyorsun diye kendi putlarına dönmediğin için, kendi hayat tarzlarına dönmediğin için seni azaplandırıyor. Ne ile? Değişik sıkıntılarla veya füzeyle, topla, tüfekle değişik şekillerde azap ediyorsan. Tek gayeleri ve mane kavmü minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid. Güçlü olan Allah'a inandığından dolayı, evet, övgüye layık olan Allah'a inandığından dolayı sana zulmediyor, sana işkence ediyor, senden intikam alıyor. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَه۪يدٍ Evet, Rabbimiz 9. ayette de buyuruyor ki, o Allah ki göklerin ve yerin hakimiyeti ve saltanat idaresi O'nundur ve Allah her şeye şahittir. Ey müminler korkmayın. Bu ayeti kerime size tesellidir. Kafire de tehdittir. اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Yeryüzündeki idare Allah'ındır. Göklerin ve yerin hakimiyeti, saltanatı O'nun elindedir. Ve O Allah her şeye de şahittir. Görmüyor mu Allah bunları? Niçin işlerini bitirmiyor? Müsaade veriyor, mühlet veriyor, imkan tanıyor. Küfürleri, inatları, kâfirlikleri, zalimlikleri biraz daha artsın da günahları artsın diye Allah bunlara biraz daha mühlet veriyor, zaman tanıyor. Değilse otorite her yerde ve her zaman Allah'ın elindedir. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Her an bunların ne yapıp ettiğini de Allah görmektedir ve şahittir. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَزَابُ الْحَر۪يمِ. Bakınız Allah'ın merhametine. Bakınız Allah'ın gerçekten tüm insanlığa merhametine bakınız. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 10. ayette buyuruyor ki Rabbimiz, o kimseler ki inanan erkek ve kadınlara dinlerinden dönmeleri için, gavur olmaları için işkencede bulundular. Şu anda Amerika'da işkencede bulunuyor. Binlerce senedir de ateş çukurlarına ateş yakarak Müslümanları ateşe atanlar da aynısını yapıyorlar. Sonra da bu yaptıklarından dolayı tevbe etmediler. Ederlerse yine Allah tevbeleri kabul ediyor. Evet. 100 sene yaşadım. 99. sene tevbe ettim. Ya Rabbi, yıllardır Müslümanlara zulmediyorum. Ben tevbe ettim ve sana döndüm. Bundan sonra o kötü işlerimden hiçbirini yapmayacağım dedin mi? Allah tevbeleri kabul ediyor. Can boğaza gelmediği sürece, kıyametin alametleri görülmediği sürece tevbe edersen tevbe kabul ediliyor. Allah da buyuruyor ki burada, اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Onlar ki, o kafirler ki, o inanmayanlar ki, o Amerika, o İngiltere ki, mümin erkek ve mümin kadınlara, çocuklara işkencede bulundular. Dinlerinden dönmedikleri için, gavur olmadıkları için, Müslüman olduklarını ortaya koydukları için, her türlü işkencede bulundular. Sonra da bu yaptıklarından tevbe etmediler. Tevbe etselerdi kabul ederim diyor Rabbimiz. Tevbe etselerdi, dönselerdi, Müslümanların safına geçiverselerdi ben kabul ederim diyor Rabbimiz. İkisi de cennete giren kişi. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. İkisi de ölmüş, ikisi de cennete girmiş. Nasıl olur bu iş? Biri kafir, biri Müslüman. Savaştayken kafir Müslümanı öldürüyor, şehit oluyor ve cennete giriyor. Bu kafir de iman ediyor. Müslümanların safında savaşırken bu da ölüyor, bu da cennete gidiyor. Hiçbir amel işlemeden cennete gidilir mi? Evet, gidilir. İman etti, Müslümanların safında savaşa devam etti. Tekrar bir kafirin kılıcıyla o da öldürüldü, o da cennete gitti, o da şehit oldu. Bir vakit namaz kılmadan, bir gün oruç tutmadan, Allah yolunda zekat vermeden, Allah'ın rızasını kazanmak için hiçbir kulluk yapmadan, sadece cihatta öldürüldü ve o da cennete gitti. İkisi de öldü, ikisi de cennete gitti. Olur mu? Oluyor işte. Burada da iman ederlerse, tevbe ederlerse, yaptıkları hatalardan geri dönerlerse, onları ben affedeceğim, bağışlayacağım ama dönmediler. Müminlere, mümin erkek ve mümin kadınlara, çocuklara zulmettiler. Öldürdüler onları. Paramparça ettiler onları. Evet, vicdanları sızlamadı onların. Tevbe de etmediler. Ve lehum azabu cehennem ve lehum azabul harik. Onlar için cehennem azabı vardır. Çok yakıcı azap onlar için hazırlanmıştır. Evet, Rabbimiz 10. ayeti de bize bu gerçeği bildirmiş oldu. O yakıcı azabı onlara vereceğim. O yakıcı azapla onlar baş başa ve karşı karşıya kalacaklar. Orada ebedi olarak yanacaklar. Allah'ın dinini yeryüzünden kaldırmak için, Müslümanım diyenleri öldürmek için çaba sarf edenlerin hepsinin durumu bu. فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَزَابُ الْحَر۪يقِ. Evet, o yakıcı azap onları yakacak. O yakıcı azabın içerisine onlar düşecekler. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ya iman edenlerin durumu, işte 11. ayette de o açıklanıyor. Şüphesiz ki iman edip doğru dürüst işler işleyenler, Müslümanım dedikten sonra Allah'ın rızasına göre kulluk yaparak hayatlarını sürdürenler, Müslümanım diyenler, ayarını Allah'tan alanlar, Allah'a göre yaşayanlar, Allah'ın kitabına ve peygamberine göre yaşayanlar var ya, lehum cennetun tecri min tahtiyel enhar. Zalikel fevzül kebir. Evet. İman ettikten sonra imanının gereklerini iş olarak, icraat olarak ortaya koyanlar da İçerisinde ırmakların aktığı cennetlere gireceklerdir. Irmaklar var, gölgelik var, akla hayale gelmedik nimetler var, imkanlar var. Zevk diyarı orası. Sen iman ettinse, amelini de kulluğunu da Allah'a göre yaptınsa, Kur'an'a göre yaptınsa, o cennete gireceksin, o ırmakların aktığı cenneti elde etmiş olacaksın. Zalikel fevzül kebir, işte gerçekten en büyük kurtuluş da budur. Bugün insanlar kurtuluşu başka yerde arıyor. Bugün insanlar kurtuluşu nerede arıyorlar? İstikbalini kurtardı diyor. 5 sene oldu ticarete atılalı, en büyük tüccarların içerisine girdi. Şu kadar sene oldu, genel müdür oluverdi adam. İstikbali parlaktı zaten, önceden de belliydi diyor. Gerçek kurtuluş, cenneti elde etmektir. Bu dünyada makam mevki sandalye sahibi olmak demek, gerçek kurtuluş değildir. Bu dünyada Anadolu liselerini kazanıp, bu dünyada fen liselerini kazanıp, yüksek puan tutturarak üniversitenin falan bölümüne gidip, yüksek para kazanacak mevkilere gelmek gerçek kurtuluş değildir. Bu dünyada müşterileri aldatmak suretiyle günlük ciroyu şu kadara çıkarmak gerçek kurtuluş değildir. İnsanların cebindeki parayı kendi cebine aktarmak için değişik reklam vasıtaları kullanarak çok para kazanmak gerçek kurtuluş değildir. Gerçek kurtuluş cenneti elde etmektir. Dolayısıyla Rabbimiz bu 11. ayette de bize iman ettikten sonra salih amellerde bulunanların içerisinde ırmaklar akan cennetlere gireceklerini ve gerçek kurtuluşu da bulduklarını bize izah etti. Sonra kendi gücünü ve kuvvetini ortaya koymak suretiyle Rabbimiz 12. ayette buyuruyor ki İnne batşe rabbike leşedid. Ey Mekke müşrikleri, Müslümanlara zulmediyorsunuz. Müslümanları değişik ızdırap ve işkencelerle imtihana tabi tutuyorsunuz. Köledir bunlar, zayıftır bunlar, güçsüzdür bunlar, kimsesizdir bunlar diye siz bunlara zulmü reva görüyorsunuz, zulmediyorsunuz değil mi? Dikkat edin, ey kafirler, ey Amerika, ey İngiltere, ey Amerika'nın arkasında giden, ey İsrail, inne batşe rabbike leşedid. Şüphesiz Rabbinin yakalaması son derece çetindir. Evet. Rabbin zorlu yakalayışıyla sizi yakalayacaktır. Bu dünyada Müslümanın silahıyla, Müslümanın uçağıyla, Müslümanın değişik alet ve edevatıyla öldürülmediniz. Evet, burada Müslümanlar sizi yakalayıp da size işkence etmedi. Kurtardınız belki bu dünyada. Müslüman kanını aktırmak suretiyle kendi canınızı kurtardınız ama inne batşe rabbike leşedid. Evet, Rabbin yakalaması çok şiddetlidir. Rabbin bir gün yakalayacak seni. Rabbin bir gün seni yakalayacak ve defterini dürecek. O zorlu yakalayışıyla seni kıyamet günü mahşer yerinde yakalayacak ve cehenneme sürükleyecek. Azabın en şiddetlisi. Dünyadaki azaplar nedir? Evet, ahiretteki azaba göre hiç. Müslümanlar şehit oluyor burada azap çekerek, işkence çekerek, öldürülmek suretiyle. Ama orada inne batşe rabbike leşedid. Allah öyle bir yakalayacak ki o kafirleri, o Amerikalıları, o İngilizleri, o Birleşmiş Milletler üyelerini Müslümana zulmeden, zulüm bayrağını elinden indirmeyen o kafirleri Allah öyle bir yakalayacak ki innehu huve yubdi'u ve yu'id. Odur insanı yoktan var eden, sonra da yeniden hayata getiren odur. İlk yaratan da o, sonradan diriltip mahşer yerinde azaba götürecek olan da odur. İnsanları yaratıp dünyada öldüren, ölümden sonra tekrar diriltecek olan da odur. Ey Amerika, ey zalimler, Müslümana hayat hakkı tanımamaya çalışanlar. İnne batşe rabbike leşedid, Rabbin yakalaması çok zorludur. Bir gün yakalayacak, cehenneme atacaktır. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id, bu böyle olur mu olmaz mı deme. Seni ilk yaratan da odur, sonra öldürecek olan da odur. Öldürdüğü ve mezarda kaldığın sürenin sonunda bir gün diriltecek olan da odur. Bitti. Bunu böylece bil ey kafir, ey Müslüman düşmanı, ey İslam düşmanı, yeryüzündeki masum insanlara silah çeken, füze atan, onları her türlü savunma sanayisiyle yok etmeye çalışanlar. İnne batşe rabbike leşedid. Rabbin yakalaması zorludur, şiddetlidir. Mutlaka yakalanacaksınız. Bu dünyada belki yakalanmayacaksınız. Bu dünyada da stres ve bunalıma yakalandınız zaten ya. Bu dünyada da buhranın içerisinde yaşıyorsunuz ya. Rahat ve huzurlu hayatınız yok zaten. Ama öbür tarafta azabın en şiddetlisi olan cehennem azabını atmak suretiyle sizi yakalayıp oraya atacaktır. Olur mu böyle şey deme. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. Odur insanı yoktan var eden. İlk yaratan odur. Hayat veren odur. Ölüm onun elindedir. Öldükten sonra diriltme de, yeniden hayata kavuşturma da yine onun elindedir. Ve huvel gafurul vedud. O, mümin kullarının günahlarını bağışlayan, kendisine itaat eden dostlarını da çok sevendir. Evet, Allah gafurdur. Kim için? Müslüman için. Dönen için, yönelen için, hatalarından tevbe istiğfar edip Allah'a dönen kimse için Allah gafurdur ve veduttur. Yani kendi dostlarını, kendisine itaat edenleri de Allah sever. Zul Arşil Mecid, arşın sahibi olup, saltanatın sahibi olup, yüceler yücesidir o. Evet, Allah arşın sahibidir, yüceler yücesidir. Saltanat onun, otorite onun, bu dünyada kafirler, zalimler, saltanat bizdedir, otorite bizdedir. Bir emrimizle bir memleketi yakar yıkarız diyebilirler. Ama öbür tarafa hiçbir şey diyemeyecekler. Zul Arşil Mecid. Saltanat ve otorite sahibi gerçekten odur. O günde odur, bugün de odur. Ama bugün gasp ediyorlar. Allah'ın hakkını yeryüzünden gasp etmek suretiyle biziz diyorlar. Biz yaparız, biz ederiz diyorlar. Allah da diyor ki Zul Arşil Mecid. Evet, o yüce arşın sahibidir. Ben saltanatın sahibiyim burada da orada da. Burada belki geçici bir süre eline aldığını söyleyen iddia edenler olabilir ama orada saltanat ve otorite benim elimdedir. Ne yapacağımı ben yaparım. Ne yapacağımı ben bilirim. Fe'alun lima yurid. Evet, her istediğini yapan benim. Müsteşarım yok, müşavirim yok, danışmanım yok benim. İstediğimi yaparım ben kafirlere. İstediğim azapla azaplandırırım onu. Bu dünyada da yaparım ama mühlet veriyorum. Süre tanıyorum. Müslümanların şehit olması, kafirlerin günahları da biraz daha artması için. Ama fe'alun lima yurid. Ben her zamanda ve her zeminde istediğini yapabilenim. Allah istediğini yapabilendir. Allah'ı engelleyecek hiçbir nesne yoktur. Müşaviri yok, müsteşarı yok, danışmanı yok. Onu önüne geçebilecek bir kuvvet, kanun yok. Fe'alun lima yurid. Her zamanda ve her zeminde, dünyada ve ahirette dilediğini yapandır vallahi. Hel etâki hadîsül cunûd. Günahkar orduların kıssasından haberin var mı? Evet. Geçmişte ordular vardı. Firavun orduları, Nemrut orduları, Ad kavmindeki insanlar, Semud kavmindeki insanlar, Lut kavmindeki insanlar. Değişik ordu gibiydi bunlar. İslam'a, Müslümanlara, peygambere karşı çıkan ordulardı bunlar. Bunlar bu şekilde kendilerini ordu zannediyorlardı. Firavun ve Semud. Firavun ve Semud toplumu. Kendilerinin ordularının büyük bir ordu olduğunu zannediyorlardı. Kendi ordularına güç yetirilmez olduğunu zannediyorlardı. Ama ne oldu netice? Yok olup gittiler. Firavun, Müslümanlara açılan kupkuru yoldan Müslümanlar geçer. Firavun da ordularıyla birlikte o kuru yoldayken deniz kavuşur ve yok olur gider. Semud toplumu bir sayhayla, bir sarsıntıyla, bir patlamayla, bir bombayla yok edildi. Güçleri hiçbir zaman kendilerini kurtaramadı. Müslümanlara zulmetmeleri kendilerini kurtaramadı. O gün kendilerini kurtaracak hiçbir şey bulamadılar. Ne Firavun ne Semud toplumu. Belillezine keferu fi tekzib. Doğrusu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler zaten yalanlamaya dalmışlardır. O günküler de yalanlıyordu. Firavun da yalanlıyordu. Semud toplumu da yalanlıyordu. Salih peygamberi. Bugünkü Amerika da yalanlıyor. Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı. Allah'ın gücünü ve kuvvetini. Velillezine keferu fi tekzib. Kafirler büyük bir yalanlama içerisindedir. Kafirler, inanmayanlar, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler yalanlamaya dalıp gitmişlerdi. Evet. Bunlar kesintisiz bir yalanlama içerisinde. Ne olursa olsun hakkı hakikati görmelerine rağmen yalancılıkları devam ediyor. Allah'a isyanları devam ediyor. Allah'a her yönüyle savaş açmaları devam ediyor. Belirlezine keferu fi tekzib. Amerika'sı da İngiliz'i de dünya üzerindeki Müslümanlara ve Kur'an'a karşı çıkmalarından dolayı büyük bir yalanlama, devamlı bir yalanlama içerisindeler. Ama şunu bilmiyorlar. Vallahu min veraihim muhit. Allah yaptıkları işin ardından onları çepeçevre kuşatmıştır. Yani Allah her an onları kuşatmış ve Allah'ın gücü kapsamındadırlar. Bundan haberleri yok. Vallahu min veraihim muhit. Ey Amerikalı askerler, komutanlar. Allah hepinizi her yönden kuşatmıştır. Zulmediyorsunuz Müslümana. Masum çocukları ve kadınları öldürüyorsunuz. Haberi olmayan toplumları, mahalleleri yıkıyorsunuz ey İsrail. Hiçbir şeyden haberi olmayan masumları siz yok ediyorsunuz. Şunun farkına varın. Vallahu min veraihim muhit. Evet. Allah yaptıkları işin ardından onları çepeçevre kuşatmıştır. Zulmünüzü Allah biliyor ve Allah'ın gücü kapsamı dahilindesiniz. Bunu da iyi bilin. Evet. Allah'ın gücüne karşı bizde güç vardır falan demeyin. Allah sizi sarıp kuşatmıştır. Hangi zamanda, hangi zeminde ne vereceğini bilemezsiniz. Ad kavmindekiler bilemedi. Rüzgarla yok edileceklerini bilemediler. Semud kavmi bir sayha, bir patlama, bir ses, bir çığlıkla yok edileceğini bilemedi. Nuh kavmi sular içerisinde boğulup geberip gideceğini bilemedi. Firavun denizdeki açılan kupkuru yola girdi. O yoldaki suların kavuşup kendisini boğacağını bilemedi. Vallahu min veraihim muhit. Ey Amerika, ey Müslüman düşmanı, İslam düşmanı olanlar, dikkat edin. Vallahu min veraihim muhit. Allah sizi çepeçevre kuşatmıştır. Dört bir taraftan kuşatmıştır. Her an Allah'ın gücü ve kapsamı dahilindesiniz. Allah'ın gücü çok büyüktür. Kapsamsızdır. Ne kadar o kadar. Sizin güçleriniz onun yanında hiç kalır. Vallahu min veraihim muhit. Allah sizi kuşatmıştır. Gücüyle, kuvvetiyle ne zaman ne yapacağını Allah bilir. Biz bilemeyiz. Bel huve Kur'anun mecid. Daha doğrusu inkarcıların yalanladıkları o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır. Neyi yalanlıyor bu insanlar? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Niçin intikam alıyorlar Müslümanlardan? Tek olan Allah'a, güçlü olan Allah'a, övgüye layık olan Allah'a inandıkları için. Ama onların yalanladıkları bu kitap üstündür. Kur'an'dır. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلِنَا زِكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ buyurmuştur Rabbimiz. Onu biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz. Kıyamete kadar onun hükmü geçerli olacaktır. O Kur'an üstündür, o Kur'an yüceler yücesidir, o Kur'an şerefli Kur'an'dır. Fî levh-i mahfuz, kaybolmayan, korunmuş, iyi muhafaza edilen bir levhadadır. Evet, Allah katındaki aslı ve orijinal orada duruyor, yeryüzündeki de yine Allah tarafından korunma altına alınmıştır. Kıyamete kadar Kur'an hiçbir ayeti, hiçbir kelimesi değişmeden devam edip gidecektir. O ne yazıldıysa 14 asır önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katipleri ne yazmışsa o gerçek bugün de ortadadır. Hiçbir kimse onu değiştirmeye güç yetiremez, değiştiremez. Mümkün değildir bu. Fî levhem mahfuz. Gerçekten o aslı muhafaza edilen bir levhadadır. Levh-i mahfuzdadır. Evet, bu dünyaya gönderilen de yine Rabbimiz tarafından koruma altına alınmış. Rabbimiz koruyor, muhafaza ediyor. Kıyamete kadar da bu koruma işi devam edecektir. Böylece bugün de İnşikak suresiyle Büruç suresini de birlikte bitirdik. Bir sonraki dersimizde inşallah Tarık suresiyle devam ederiz kitabımızı okumaya, anlamaya ve yaşamaya. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.